Aye. Piga kelele moja kwa mama Samia yake. Jambo la mama ni jambo letu. Wewe. Twen. Jambo la mama. Aye. Jambo la mama ni jambo letu. Jambo la raisi ni la kwetu. Jambo la mama. Mama Samia ni la kwetu. Jambo la mama. Hakika leo ni siku yetu. Jambo la mama. Raisi wa Watanzania. Jambo la mama. Yeye pekee mama Samia. Jambo la mama. Aya tunde pamoja, tunde pamoja, tunde pamoja, twende. Tunde pamoja, tunde pamoja, tunde pamoja, twende. Tunde pamoja, tunde pamoja, tunde pamoja, twende. Tunde pamoja, tunde pamoja, tunde pamoja, twende. Jambo la mama. Jambo la mama. Jambo la mama ni jambo letu. Jambo la mama. Jambo la raisi ni la kwetu. Jambo la mama. Mama Samia ni la kwetu. Jambo la mama. Hakika leo ni siku yetu. Jambo la mama. Raisi wa Watanzania. Jambo la mama. Yeye pekee mama Samia. Jambo la mama. Raisi wetu yo. Mama Samia uyo, raisi wetu uyo. Mama Samia ameleta maendeleo tunayaona. Ameleta wawekezaji tunawaona. Ameboresha miundombinu tunaiona. Samia raisi wetu uyo. Raisi mama Samia chikuangaya uyo. Raisi wa Tanzania raisi wetu uyo. Raisi mama Samia chikuangaya uyo. Raisi wa Tanzania raisi wetu. Jamani, vituo vya afya simnaviona. Amewatua ndoo za maji wa kina mama. Ameimarisha uhusiano wa kimataifa mama. Ah. Jambo la mama ilo. Jambo la mama ilo. Jambo la mama ilo. Jambo la mama ilo. Sasa hivi kuna shida ya maji. Jambo la mama ilo. Vituo vya afya vimejaa. Jambo la mama ilo. Wanafunzi hawakai chini. Jambo la mama ilo. Madawati yamejaa. Jambo la mama ilo. Mama ni jambo letu. Jambo la mama. Jambo la raisi ni la kwetu. Jambo la mama. Jambo la mama Samia ni la kwetu. Jambo la mama. Hakika leo ni siku yetu. Jambo la mama. Raisi wa Watanzania. Jambo la mama. Yeye pekee mama Samia. Jambo la mama. Aya tunde pamoja, tunde pamoja, tunde pamoja, twende. Tunde pamoja, tunde pamoja, tunde pamoja, twende. Tunde pamoja, tunde pamoja, tunde pamoja, twende. Tunde pamoja, tunde pamoja, tunde pamoja, twende.